Chorwat. Wpadli nam w słowo, bo przypomnę, pierwszy podniósł kruże piwa, mowa o Weinemünnenie w naszej opowieści, po czym te wypowie słowa. I tu mu przerwaliśmy. Piwo, przyjazne napoju, nie daj mężom pić w milczeniu. Spraw, niech śpiewają mężowie, niechaj nucą złotouści, bo się głowią gospodarze, gubią w myślach gospodynie. Zali się nie wiążą pieśni, żwawe skołczały języki, czy złe piwo uważyłam, zgotowałam nie jak potrza. Skoro nikt nie śpiewa pieśni, nie nucą dobrzy śpiewacy, mili goście oniemieli, nie radzi są weselnicy. Kto tutaj zanucić zdoła, pieśń zaśpiewać pełnym głosem na naszej uczcie w pochioli, biesiadowaniu w Sarioli? Bo nie zaśpiewają ławy bez tych, którzy na nich siedzą, deski się nie wypowiedzą bez tych, którzy po nich chodzą, nie rozweselą się okna bez tych okien właściciela, ni też krawędzie stołu bez tych, co je otaczają, ani też w dachu dymniki bez tych, którzy są pod nimi. Siedział dzieciak na podłodze, małolat z mlekiem na brodzie. Przemówił dzieciuch z podłogi, z ławy ozwał się chłopaczek. Nie mam ja latek za dużo, ani pokaźnej postaci. Mimo wszystko, tak czy owak, skoro tędzy nie śpiewają, nie nucą mocni mężowie, milczą tryskający zdrowiem, to zaśpiewam ja, chudzina, mizerak, dobędę głosu, chociaż chudość mi dojadła i na bokach brak mi sadła. Na radość tego wieczoru, na chwałę dnia minionego. Starzec, co na piecu siedział, takie słowa wypowiedział. Nie udaje się śpiew dzieciom, żurawiowi gardłowanie, dziatwy śpiew to bajdurzenie. Od rzeczy plocą dziewczęta, mędrcowi oddaj śpiewanie. Pieśń na ławie siedzącemu. O! No właśnie, i tutaj też czeka nas przerwa i kolejny przykład historoka. Tak to się kiedyś nazywało. As it says in the song. Can't think what she was thinking of. Stileis Pan. A u nas chodziło o to, by pieśń oddać na ławie siedzącemu. I jeżeli ktoś nie stracił orientacji w tym wątku, przypominamy, że na ławie siedzi Wajna Mynen. Wtedy stary Wajna Mynen wypowiedział takie słowa. Zaj jest kto wśród młodzieży w całym licznym pokoleniu, co by dłonią w dłoń uderzył, palce splutł z palcami drucha i potrafił snuć opowieść. Podjął się wyśpiewywania na radość w dniu uroczystym, na chwałę wieczornych godów. Powiedział starzec z Przypiecka. Nie słyszano do tej pory, nie słyszano, nie widziano, odkąd my tutaj żyjemy. Znakomitszego pieśniarza, piewcy umiejętniejszego, od kiedy sam nucić jąłem, śpiewałem już jako dziecię ponad wodami zatoki. Na wrzosowiskach nuciłem, pochukiwałem wiedlinie, zawodziłem w leśnej głuszy. Mocny głos i wdzięczny miałem, nader powabnie płynący. Przelewał się niby rzeka, szumiał niczym nurt strumienia, ślizgał się jak narta w śniegu, niczym żaglowiec na fali. Ale trudno rzec mi dzisiaj, bo nawet nie wiem z pewnością, jak straciłem moc w mym głosie i jakiego wdzięk zaginął. Dziś nie biegnie niczym rzeka i nie pluszcze niczym fala. Jest jak sójka na porębie, jak oszrojona cholina, sanie na przybrzeżnym piachu, czółno na suchych kamieniach. Wtedy stary Wajna Mynen takie wypowiada słowa. No ale jeszcze ich nie wypowie, bo najpierw ukłoni się państwu Gravedigger. We'll be right back. Takie to na rozmowy przy kopaniu grobu. Państwo piszą za chwilę, rzucą okiem na naszą korespondencję, a tymczasem co dalej dzieje się na weselu? Państwo dziwią się, że piwo na weselu, ale tak to bywało dawniej w Finlandii. No więc wtedy stary Wainamoinen takie wypowiada słowa. Skoro się nie znalazł drugi, co by ze mną śpiewać pospołu, sam się wezmę do śpiewania, w pojedynkę popróbuję. Gdym nawieszcza urodzony, przeznaczony na pieśniarza, nie pytam we wsi o drogę, ani jak mam pieśń zakończyć. Wtedy stary Wainamoinen, śpiewak słynny od pokoleń, jął się trudzić dla uciechy, bawić rzemiosłem pieśniarza, składaniem wierszy wesołych słów z zanadrza, dobywaniem. Śpiewał stary Wainamoinen tak, jak potrafił najlepiej, i słów mu nie brakowało. Więcej zwrotek miał w zapasie, niżli kamieni po skałach, na leśnych jeziorach kwiatów. Śpiewał stary Wainamoinen cały wieczór na uciechę. Z uśmiechem wszyscy niewiasty, mężowie rozpogodzeni, słuchali i podziwiali. Słodycz słów Wainamoinena aż podziw ogarnął wszystkich słuchających bez wyjątku. Rzecze stary Wainamoinen, ukończywszy pieśń, powiada: jakiż tam ze mnie być może wieszczy i pieśni wykonawca, sam niczego nie potrafię, biegłości nie osiągnąłem. Jeśliby stwórca zaśpiewał, zanucił słodkimi usty, wyśpiewałbym swoje zaklęcia, biegle swoją pieśń przekazał. W miód zaczarowałbym morze, morski piasek w drobny groszek, muł morza w słód bym przemienił, a sól prześpiewał żwir na brzegu. W żyzną rolę gaj głęboki, poręby w pola pszenicy, pagórki w paschę świąteczną, skały zaś w kurze jaja. Śpiewałbym, wyczarowywał, zaklinał i wywoływał. Przyśpiewałbym tu do dworu pełne bydełka obory, wzdłuż wszystkich drożyn krasule, na polanach mlekodajne, setkę nosicielek rogów, tysiące noszących wymiona. Śpiewałbym, wyczarowywał, zaklinał i wywoływał. Rysie futra gospodarzom, sukno na strój, gospodyniom i trzebiczki dla córeczki, synom koszule czerwone. Spraw to, dobry stworzycielu, Boże, daj, by tu na zawsze żyło im się tak jak dzisiaj. Darzyło się po raz drugi, jak na tej uczcie w Pohjoli, biesiadowaniu w Saaroli. By piwo płynęło rzeką, strumieniami ciekły miody w owych domostwach Pohjoli, między zrębami Saarioli. Żeby cały dzień śpiewano, weselono się co wieczór, póki żyje ten gospodarz, a z nim razem gospodyni. Wynagrodź im wszystko, Boże, daj odpłatę stworzycielu, gospodarzowi przy stole, gospodyni w jej spichlerzu, synom przy rybackiej sieci, córkom przy tkackim czułenku. I żeby nikt się nie kłopotał, na rok przyszły nie żałował tej naszej długiej bisiaty, pijatyki dla gromady. O, czego i państwu i sobie życzę. Kalevala za nami, a teraz wszędzie już byliśmy tej nocy prawie. Pora odwiedzić Leningrad. Waju w karaoke, jak beluga. Потеряли мы с тобой друг друга. И просрочены все наши сроки, как белуга бою в караоке. Я на рюмку водки смотрю и курю, мама, снова курю. Для меня все закаты, рассветы и дожди, блядь, дожди, пистолеты, пою в караоке, как белуга. Потеряли мы с тобой друг друга, и просрочены все наши сроки, как белуга пою в караоке. Пою Прованс. Да я для себя, я не для вас. Сейчас займусь кабриолетом. Я для себя останусь светом. Пою в караоке, как белуга. Потеряли мы с тобой друг друга, и просрочены все наши сроки, как белуга вою в караоке. A u nas mówiłem, że Państwo piszą. Jakiś czas temu napisał pan Marcin. Witam serdecznie. Życzę udanego tygodnia oraz spełnienia marzeń wszystkim paniom w dniu ich święta. A ta szanta, bo pan Marcin pisał jakiś czas temu, teraz znana jest. Pozdrawiam, Marcin z Wrocławia. Jestem obecny. I pan Karol również słucha z Bydgoszczy. Słucham i pozdrawiam półredaktora prowadzącego z Nocnej Zmiany. Słucham od niedawna, piszę po raz pierwszy. O, i takich słuchaczy lubię. Pan Zbyszek słucha jak zawsze i liczy na jakiś metalowy lub rockowy hicior wykonania azjatyckiej kapeli w rodzimym języku, najlepiej damskiej. Bardzo lubię takie osobliwości. Pozdrawiam Zibi i od razu mówię, że kobiety śpiewające to dzisiaj u Wilczura. Tak przynajmniej jest co roku. Liczę, że będą również i Azjatki, a u nas Azjaci będą, ale bez coverów. Pan Krzysztof, witam panie Wojciechu, a może by tak jakieś ostre skandynawskie dźwięki dla pani. Zima wróciła, więc może by nasze kobitki czymś rozgrzać. Pozdrawiam trojecznie. Pan Krzysztof Lemi jeszcze napisał pozdrawia i pan Aleksander, który z powodu 8 marca cytuje dawny Evergreen: na zdrowie pań, za zdrowie, szampana pijmy aż do dna, panowie. To chyba Edward Hulewicz, jeżeli dobrze pamiętam. No właśnie, a u nas w opowieści piwo się lało, nie szampan, nie trafiliśmy do święta. Luke Arbogast. Fortuna scosse d'ore compensa, promessa. so brevem so da. Senza ne niente scantare. Vincen so ne so risplà. Patrzę na zegar, rozczarowany trochę, bo zostało nam jedynie pół godziny. Kalevala z zaległości trochę nas zaprzątnęła. Patrzę teraz na drugą książkę, którą przyniosłem do studia. Artur Górski, który od jakiegoś czasu nam towarzyszy i wydawało mi się, że zdążymy z opowieścią bardzo życiową, bo o pieniądzach. Bardziej życiową niż Kalevala, bo tam nie trzeba było mieć pieniędzy, wystarczyło po prostu znać odpowiednie zaklęcia albo mieć czarodziejski młynek Sampo, który przy kręceniu korbką mógł dokonać jak drukarka 3D w zasadzie wydrukować wszystko. Problem polegał tylko na to, że zginął, a w zasadzie okazało się, że nie tyle zaginął, co podprowadziła go wiedźma żyjąca na północy. No i stąd wyprawa, by magiczny młynek i dostatek odzyskać. Wojna między Finami a Lapończykami najwyraźniej. Wszystko dobrze się kończy i jeżeli ktoś bywał w Finlandii, to zapewne wie, że największy bank w tym kraju obecnie nazywa się po prostu Sampo. No właśnie, nie będzie chyba dzisiaj tej opowieści, która wiodłaby nas do Chin, ale muzyka chińska się pojawi. A wszelako nie teraz, teraz jeszcze na zakończenie naszej rozprawy z Kalevalą Munsorą, ale też nie Munsorą, a orkiestra w jednym z utworów tego zespołu. Thank you. Sorrow, ale tym razem grany przez orkiestrę i chyba to wytrąca Orange przeciwnikom muzyki metalowej, którzy mówią, że to zwykły łomot, bo zorkiestrowane to troszkę inaczej, całkiem przyjemnie brzmi i całkiem rozsądnie. Mówię to jako muzykolog. Co do Kalewari, którą odłożyliśmy na chwilę, powiem tylko, że spolszczył ją pięknie Jerzy Litwiniuk i jego przekład i komentarz do Kalewari polecam. Tymczasem, no właśnie, mamy jeszcze parę utworów do zagrania. Jeżeli nie będę Państwa nudził opowieściami, to może spora część się zmieści. Carrigan Fest, od tego zacznijmy. Il n'y a qu'une vérité sous le champ. Nie będzie chińskiej opowieści, ale mamy chiński wkład do naszej audycji Wudu Kung Fu. Yeah. 能失灵，永远地留在这书抽象。我和希达像是个舞蹈，在维也纳木偶剧里饰演我。如果我不能听见，如果我不能看见，如果我没有感觉，我能不那样。那里呀那里呀那里呀那里，那里呀那里呀那里呀那，那里呀那里呀那里呀那里，那里呀那里呀那里。 Czas wrócić z Chin. Ja Państwu dziękuję za wspólnie spędzoną noc. Przypomnę, że w środę o 21.08 otwiera Podwoje klub folkowy i tam łagodniej nie pieścimy uszy. A ci z Państwa, którzy nie chcą jeszcze spać, mogą z nami pozostać, bo przypomnę, doktor Wilczur i strefa już za chwilę. Sam jej posłucham, jadąc do domu i tu patrzę, sięgając po prosiaczka, małą księgę dzielności a propos powrotów do domu. Taki cytat: i nigdy jeszcze prosiaczek nie pędził tak szybko jak wtedy, zatrzymał się dopiero niedaleko swego domku. Gdy był już jakieś 100 kroków od niego, resztę drogi odbył, tarzając się po ziemi, żeby odzyskać swój dawny, ulubiony kolor. No właśnie, to w sprawie powrotu do domu, a tu już Państwa pożegnam i diabeł Boruta, nowość na koniec. Kiedy wędruję jasną nocą, nie pamiętam od kiedy wędruję szarym dniem. Zapomniane sady oddają swe owoce, pachnie deszcz. Po upanym dniu ziemia pić chce. Ocieram z czoła mocno, tatuaże skleja wiatr. Przeszedłem świata mu. Na piasku zostanie po mnie mały ślad. Wyszynem jestem pośród gwiazd. Niech zobaczę twoją twarz. Kiedy słońce wstaje, wiem, że zobaczę drogi. Stamtąd ci przyniosę złotych jabłek koszyk. Grali wiatr, ścierał deszcz i melodia budzi cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.